Ogedengbe, ire ni ko moye, ah. Isaleko, you know dey for male. Go down it afi, se ni wo wawe. Ashire ko, o ti ju loju ewe, ah. Eh, ko sewe, ko sebo, ko sewe, ko sebo, ko sewe, ko sebo, ko sewe, ko sebo. O ti ko mi gata po, o ti si dirty. O ti ko kemi ka po, awon sai student. Ko sewe, ko sebo, ko sewe, ko sebo, ko sewe, ko sebo, ko sewe, ko sebo. O ti ko mi gata po, o ti si dirty. O ti ko kemi ka po, awon sai student. O so le ya ti be ashiri ti eruku si poju ashiri ti afefe fe ati ri fura mo da le shogo be ti sele ashiri ti gari ja se wo mu lo ko yi iwo mo ti mo mi ro lo saba gari ja se wo mu lo ko yi iwo mo ti da ri mo lo saba eh ore mi you dey okay you dey alright are you sure don bo je gbe se iyo we bi o la se promotion gari ja so re di gari bi o fa si sabi sango ka baleri bi eh eluku mede mede tramadol lo mu bi toni quarter yi ko se ko se bo ko se ko se bo ko se ko se bo ko se ko se bo won ti po mi gata po o ti si dirty won ti po kemi ka po awon sai student ko se ko se bo ko se ko se bo ko se ko se bo ko se ko se bo won ti po mi gata po o ti si dirty won ti po kemi ka po awon sai student body this you on my shanos body flaka on my shanos colorado on my shanos kilo de ede jebure to ra no bi ah ah en ko bis pelu shango ni kilo re teru gugba to yi eruku kule o eruku kule bi pe popo ti ju taga ti sinu le wo ore mi kilo sele gogo awon o be ti oloko o da lo gbe sele gogo bi ko fe won mo ki bo sun you ever cup e mo wa lu en re lo ore mi ti ai. Oh my god. Ko se ko se bo ko se ko se bo ko se ko se bo ko se ko se bo won ti po mi gata po o ti si dirty won ti po kemi ka po awon sai student ko se ko se bo ko se ko se bo ko se ko se bo ko se ko se bo won ti po mi gata po o ti si dirty won ti po kemi ka po awon sai student ko sora tu shwa ninu oran to wa le olo a ma fi report anything da ba ba le ni ma ta bi ayo oya jed nape ale nape monkey tail nape school shoes nape aloma bame gerewa bame ogiriga bame bajinotu